bent een vijf of trouwpartij. Voel je je soms jolig, vrolijk, jong en fris en blij. Als het tegen 12 loopt, zit er de stemming in. En dan zingt de hele schaar vreugd en blij van zin. Wij gaan nog niet naar huis toe, naar huis toe, naar huis toe. Wij gaan nog niet naar huis toe, we blijven bij elkaar. Want jouw vriend is mijn vriend en mijn vriend is jouw vriend. We blijven bij elkander en gaan nog niet naar huis. Sprak tot een boef die weer veroordeeld was. Jij staat voor de zesde maal hier voor mijn neus, dat is kras. De boef sprak, cipiertje lief, wat ik je zeg is waar. Kan niet leven zonder jou, wij horen bij elkaar. Wij gaan nog niet naar huis toe, naar huis toe, naar huis toe. Wij gaan nog niet naar huis toe, we blijven bij elkaar. Want jouw vriend is mijn vriend en mijn vriend is jouw vriend. We blijven bij elkander en gaan nog niet naar huis. Voor belastingschulden deurwaarder in een huis. En hij houdt de wacht dan bij je bed en je fornuis. Zet dan deze odeonplaat maar op je grammofoon. Weldra zingt de fiscus dan op opgewekte toon. Wij gaan nog niet naar huis toe, naar huis toe, naar huis toe. Wij gaan nog niet naar huis toe, we blijven bij elkaar. Want jouw vriend is mijn vriend en mijn vriend is jouw vriend. We blijven bij elkander en gaan nog niet naar huis.